Yggdrasil i Hypinge. Långlivade minnesmärken behövde inte huggas i sten. De kunde vara gjorda av trä, planterade mitt bland husen för att ständigt vara till hands. Ett sådant träd, ett vårdträd, antogs hysa en skyddande ande som värnade gårdsfolket. Ansvaret var ömsesidigt. Människorna skyddade trädet. Vid bröllop och barnafödsel frambars offer till anden. Om någon bröt av en kvist från vårdträdet kunde illdådet få hemska återverkningar. Någon kanske blev sjuk eller rent av dog. Vårdträden har inte sällan varit ovanligt välväxta askar eller ekar som blivit hundratals, kanske mer än 1000 år gamla. Gårdens bebyggare uppfattade trädet som en garanti för trygghet och stabilitet. Det hade alltid funnits och skulle alltid finnas kvar. Men vårdträdet var mer än så. Det var en återspegling av Yggdrasil, ett lokalt nyckelhål till vikingarnas kosmologi. Vi kan givetvis aldrig bevisa att det existerade ett vårdträd i Hypinge, intill hällen. Men det är knappast någon djärv gissning. I de skriftliga källorna är vårdträden belagda sedan 1600-talet. Men vi har anledning att tro att de funnits redan under forntiden. Ett indicium är ortnamn med anor från järnåldern. Stundom ingår ett träd i namnets förled, till exempel Askhem. Namnet minner om att det har funnits ett så speciellt träd på gården att det till och med har fått namn i platsen. Liksom vårdträdet växer i gårdens mitt växer Yggdrasil i Midgårds centrum och i gudarnas Asgård och överskuggar jorden med sina lövtäckta grenar. Världsträdet sammanbinder gudarnas, jättarnas och människornas domäner och utgör historiens nav. Berättelserna om trädet kretsar kring människans eviga frågor, kring hennes existentiella grubblande. Varifrån kommer vi? Vem bestämmer över våra öden? Vad kommer att hända? Vid Yggdrasil kan den vise få svar på spörsmål om vadan och varthän. Det är en ödesmättad plats. Världsträdets namn avslöjar den dramatiska händelse som under 9 dagar och 9 nätter en gång har utspelat sig i dess lövverk. Namnet Yggdrasil betyder Odens häst och minner om när den högste asen hängde sig i trädet för att erhålla vishet. Men Oden är långt ifrån den enda gudom som har en relation till Yggdrasil. Ödesgudinnor, djur och gudar befinner sig vid världsträdets stam. Längst ner under rotsystemet lever människorna. Enligt myten har Yggdrasil 3 rötter. Vid en rot sitter nornorna invid Urds källa och spinner livets trådar. De 3 ödesgudinnorna med släntrissor i händerna hette Urd, Skuld och Verdandi. Sidan 139. Namnet syftar på det förflutna, det nuvarande och det kommande. I deras händer vilar människornas öde. Detta till trots har nornorna inget med människornas ursprung att göra. Detta finner vi snarare i 2 trädstammar. Av skalderna hade Ragnfrid och de andra på Hypinge hört om hur Oden och 2 andra gudar en gång promenerade på en strand. Här fick de se 2 trädstammar som flutit i land. När gudarna givit stammarna andedräkt, värme och utseende förvandlades de till människor. De fick namnen Ask och Embla, båda sprungna ur träd. Den ene till och med uppkallad efter ett, Ask och Embla, Adam och Eva. Vad skulle den nykristna Ragnfrid tro? Om vi lyfter blicken från lilla Hypinges tun via världsträd och vårdträd till ett ännu högre kosmologisk plan finner vi en berättelse om hur världen troddes vara konstruerad. I likhet med många andra forntida folk tycks vikingatidens nordbor ha menat att himlen rörde sig kring dem och deras jord likt en gigantisk kupa uppburen av en pelare. Ungefär som de vridkvarnar som fanns i många gårdar. Överliggaren, himlen, roterade över underliggaren, jorden, och förbands med en träpinne, världspelaren. Det föll sig lätt att i tanken identifiera den tänkta världspelaren med världsträdet Yggdrasil. Sådana idéer var spridda bland samerna och hos flera folk som levde i de nordligaste delarna av norra halvklotet, i Sibirien, norra Nordamerika och på Grönland. Man föreställde sig att pelaren gick hela vägen från underjorden upp till polstjärnan där den var fastspikad. På samiska kultplatser hände det att man slog ner en himmelstolpe snett i marken med en spik i toppen. Vissa samer benämnde rent av polstjärnan himmelspiken. Liknande idéer avspeglade sig i vikingarnas gårdar. I en av de mest berömda islänningasagorna, Eyrbyggarnas saga, berättas om hur norrmannen Thorolf Mostrarskägg byggde ett hem på Island. Citat. Där lät han uppföra ett hov, en stor byggnad med dörr på sidoväggen nära ena änden. Innanför stod då högsätestolparna, och i dessa voro spikar inslagna som kallades gudaspikarna. Där inne var fristad för allt våld. Slutcitat. Översättning Hjalmar Alving. Sidan 140. Eyrbyggjas saga skrevs sannolikt under andra hälften av 1200-talet. Men författaren har lagt sig vinn om att redogöra så noggrant som möjligt för forna tiders traditioner. Gudaspikar, likt dem i sagan, kan mycket väl ha funnits på flertalet vikingagårdar, även om vi givetvis aldrig kan bevisa att det fanns även i Hyppinges hall. Om tanken på världsträdet och världspelaren var central i vikingarnas världsbild, borde den ha avspeglat sig i Ragnfrids landskap. Att plantera vårdträd kan ha varit ett av många sätt att avbilda fenomenet, att resa stolpar ett annat. Kanske syftar förbudet om att dyrka stavgårdar i Gotlands medeltida lag, Gutalagen, på nedslagna världspelare. Vid Yggdrasil fanns enligt myterna gudarnas egen tingsplats. När nordborna skapade tingsplatser följde sig naturligt för dem att utforma dessa i enlighet med gudomliga förebilder. Man sökte stöd och sanktion från makterna. Någon mil från Hyppinge, intill Vallentunasjön, ligger Arkils tingstad. Om Ragnfrids son Björn hade dräpts i hemlandet och inte i Estland, hade morden säkert ställt eller försökt ställa mördaren till svars just här. Två runstenar låter oss veta hur sönerna till Ulf i Skålhamra lät anlägga en tingsplats och att de även lät resa staven den höga. Intill ligger en fyrkantig stensättning med en mittsten, en fornlämning som har tolkats som en domaring. Kan detta vara en spegling av asagudarnas ting vid Yggdrasil? En jordisk imitation av gudomlig rättvisa? Det är omöjligt att få entydiga svar på den här typen av frågor. Att lösa alla koder i vikingatidens kulturlandskap. Men vi kan försöka. En rest sten kan ibland ha symboliserat världsträdet. År 1865 ritade fornforskaren Richard Dybeck av en nästan 3 meter hög mittsten, centralt placerad i en tresidig stensättning. Idag är stensättningen förstörd, men ursprungligen fanns den i närheten av Herresta i Odensala socken i Uppland. Sådana konstruktioner kallas treuddar och förekommer här och var på järnåldersgravfälten. Faktum är att emellertid att en tredjedel av alla undersökta treuddar inte restes efter en gravlagd person. De har alltså inte varit gravar trots att de konstruerades på gravfält. Ibland har de tolkats som kenotafer, fyndtomma monument, kanske minnesmärken över personer som avlidit utomlands. En annan möjlighet, omöjlig att bevisa men fascinerande att visualisera, är att treuddarna har varit symboler för Yggdrasils tre rötter. En rest sten eller en stolpe mitt i stensättningen skulle i så fall representera själva trädet. Tolkningen kan förefalla långsökt, men om vi betraktar den ur ett vidare perspektiv ökar trovärdigheten. Sidan 141. Det är ju allmänt känt att nordborna reste stenar som bildade formen av ett skepp, skeppsättningar på gravplatserna. Varför? Därför att skeppet var viktigt i vikingarnas värld. Världsträdet var också viktigt. Det band samman gudarnas värld med människornas. Det var platsen för folkens öden avgjordes av nonorna och där gudarna höll ting. Varför inte skapa symboler av trädet på gårdar och gravfält? Ragnfrid hade säkert hört talas om det märkliga heliga trädet i Gamla Uppsala, vikingatidens mest mytomspunna offerplats. Kanske hade hon rent av varit där. Här ska djur och människor ha hängt, offrade, lika men ändå olika Oden i Yggdrasil. I mitten av 1070-talet berättade Adam av breven att det även fanns en brunn på platsen i vilken människor offrades. Att de som kastats ner i brunnen inte dök upp igen antog man att människornas önskan skulle gå i uppfyllelse. Allt detta påminner om myten om Yggdrasil. Ett grönskande träd, Odens hängning, Mimers brunn. Dessutom bär en av de stora högarna i Gamla Uppsala namnet Tingshögen. Är det rent av så att upplänningarna medvetet har skapat en kopia av gudarnas värld i Gamla Uppsala? Många har tvivlat på Adam av Bremens berättelse av goda skäl. Adam hade aldrig varit i Mälardalen. Hans redogörelse för nuvarande Sverige vilar delvis på andra, tredje eller rent av fjärdehandsuppgifter. Sidan 142. Han hade ett religiöst och politiskt syfte med sin text. Framförallt har man betvivlat hans skildring av hedna templet. Enligt Adam fanns det ett sådant i Uppsala och det ska ha omgetts av en guldkedja. Källkritiska forskare har antagit att Adam helt enkelt hittade på templet i analogi med tempelskildringar i Bibeln och i latinsk litteratur. Andra har menat att de personer Adam talade med har missförstått hans frågor. De började kanske berätta om mytologiska kultplatser istället för verkliga offerplatser. En annan möjlighet är emellertid att nuvarande Gamla Uppsala faktiskt fungerade som en miniatyrkopia av Asgård. Enligt Adam innehöll tempelhuset avbildningar av Thor, Oden och Frej sittande på troner. När Adam beskriver den del av byggnaden där gudarna satt använder han det latinska ordet triclinium, matsal. Termen är intressant. Den syftar snarare på en halvbyggnad där folk bänkade sig för att äta offermåltider än på ett specifikt kulthus. Norr om Gamla Uppsala kyrka, bland annat på platåer, har arkeologerna påträffat spår efter flera sådana hallar. Vid en av dem finns till och med en ramp, precis som i Hyppinge. Stolphål under själva kyrkan vittnar om att det har stått en byggnad även där. är kanske någon av dessa halvbyggnader lämningar efter Adams triklinium, hedna templet. Var det denna hall som Finnvid imiterade på sin gård? Att vikingatidens nordbor faktiskt offrade vid träd blev uppenbart i samband med en utgrävning under Frösö kyrka i Jämtland år 1984. Där på en ö uppkallad efter Frej, Frö, hittades en förmultnad stubbe av björk omgiven av djurben. Djuren förefaller ha varit upphängda i trädet. Fynden kan dateras till tiden mellan 900 och 1050 och är alltså delvis samtida med Ragnfrid och Finnvid. Analyser av djurbenen visar att folket på Frösö offrade såväl vilda som tama djur. Älg, ekorre, björn, häst, hund, får och kronhjort. Det allra vanligaste offerdjuret var björn, som verkar ha hängts upp hel i trädet. Av övriga djur påträffades framförallt ben från huvudet. Vi lär aldrig få veta varför, men en given möjlighet är att resten av kropparna åts i rituella måltider. Det finns en intressant parallell hos Adam av Bremen. I hans skildring av hur djur och människor hänger från träden i Gamla Uppsala använder han det latinska ordet capita, huvuden. Dessvärre har inga arkeologiska fynd likt Frösö stubbe gjorts i Uppsala. Men 1996 påträffades några högintressanta offerfynd i ett långhus. Det 12 meter långa och 7 meter breda huset är daterat till perioden 850-1000 efter Kristus. Det låg på ett gärde, inte långt från de ovannämnda halvplatåerna och kyrkan. Sidan 143. I flera av långhusets stolphål hittades tänder och käkar, det vill säga bara delar av huvudet från hund, häst, får, galt och sugga. De mest oväntade djurfynden grävdes fram ur nordvästra stolphålet. Där låg resterna efter 5 grodor utan huvuden. Allt som återstod av dessa små husoffer var bak- och framben. Att grodor under medeltiden associerades med ondska och betraktades som djävulens följeslagare kan mycket väl ha berott på att de under förkristen tid hade omgetts av en positiv aura. Vi vet att grodor har spelat en icke oväsentlig roll i folkmedicinen. Under medeltiden kokades lut på brända grodors aska, vilket antogs få håret att växa. Dessutom trodde man att det fanns en särskild paddsten i gamla paddors huvuden, vilken kunde användas till att behandla epilepsi och förkylning och rent av bota förgiftning. Vad hände när vikingarna var på långresa och saknade kultplats? Kanske medförde de portabla kopior av världsträdet. Att så var fallet antyds i Ibn Fadlans skildring av vikingar vid Volga på 920-talet. Den arabiska resenären berättar att nordiska köpmän offrade mat och dryck till en hög träpåle med människoliknande huvud. En annan arabisk resenär, Al-Tartushi, påstår att invånarna i staden Hedeby hängde upp offerdjur på pålar utanför husen. Offerträd, Yggdrasil och Treuddar. Finns det verkligen ett samband mellan dessa företeelser? Eller rör det sig bara om anakronistiska spekulationer om nutidsmänniskans fantasifulla inbildning? Svaret på den frågan har vi kanske fått på en annan av forntidens stora offerplatser, belägen på Helgö i Mälaren. Platsen var säkert lika välbesökt som Gamla Uppsala, men dåtidens skribenter tiger om den. Detta är i sig inte särskilt underligt. Några av de viktigaste platserna i vikingatidens Norden, till exempel Uppåkra i Skåne, är så gott som okända i det skriftliga källmaterialet. På Helgö har arkeologerna grävt ut flera hallbyggnader och gjort märkliga fynd. I det här sammanhanget är husen mindre spektakulära än bergklippan intill. Av kulturlagren framgår att människor har deltagit i riter på klippan från och med 200-talet efter Kristus ända till slutet av vikingatiden. I ett av de äldsta lagren påträffades rester av ridkvarnar. I ett övre kulturlager daterat till vendeltid 550-790 efter Kristus upptäcktes ett stolphål som visar att en stor stolpe rests på samma plats. Slutligen, under sen vikingatid, ersatte stolpen av en treudd, vars mitt motsvarar den plats där stolpen en gång var placerad. Här finns alltså mer än en symbol för världsträdet på ett och samma ställe. I Helgös smedjor tillverkades dessutom knappar och dräktnålar med en triangulär symbol. Fungerade de som hedniska pilgrimsmärken? Sidan 144.